nieba. Sparta tylko obierz hołki wzgórz. W ostrym słońcu dzień jak krzyk dojrzewa. Pustą drogą pełznie żółty tusz. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich gwiazd. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich 14 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to wszystko rzecz jasna do Państwa dyspozycji. Polecamy, zapraszamy. Pierwsze sygnały od Państwa, mile widziane. Tradycyjnie honorujemy tych wszystkich, którzy jako pierwsi na swój sposób rzecz jasna odezwą się do Budzika. A zatem budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No ciekawy, kto pierwszy, jak zwykle, kto pierwszy, ten lepszy. Trzy szybkie, czas start. śmiertelnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy, uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Wszystkiemu trzy szybkie za nami. Pan Michał z samochodu, a konkretnie na trasie z Poznania do Warszawy wspólnie z nami zabrał nas ze sobą w tę podróż. Dzieciaki wcześniej obudziły. No to jedziemy, nie będziemy czekać. Pan Michał dziś pierwszy. Telefonicznie pozdrawiamy, szerokości życzymy nie tylko panu Michałowi, ale pozostałym wcześnie jadącym, także tym do pracy. Czuwanie i słuchanie włączone na posterunku pan Daszek z Kruszwicy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy, a mailowo dziś jako pierwszy pan Łukasz. O tym, że przydałoby się łupnięcie, takie porządne budzenie, bo dziś ranek mglisty, do tego jeszcze ciemno i dżdżysto, za to ciepło. Pozdrawiamy grzybiarze. Czy są grzybiarze po drugiej stronie radioodbiornika, dopytuje pan Łukasz. A w lasach co zbierać jest? A no i jeśli państwo będą tak łaskawi i odpowiedzą na to pytanie pana Łukasza, to bardzo chętnie przekażemy te wieści pogodowe naszemu słuchaczowi, który jako pierwszy po sygnale naszym budzikowym odezwał się mailowo. Budzikowi przodownicy już na posterunku. Czekamy na kolejne sygnały od państwa, zarówno te drogowe, pogodowe i rzecz jasna dotyczące grzybów właśnie. Czy jest co w lasach zbierać? Pewnie jest. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji w dalszej części budzikowego spotkania. Za chwilę powitanie nowego dnia, ale wcześniej Artur Rojek. 19 po czwartej. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi.

kwiaty we włosach potargał wiatr, by rzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa. A nie mówiłem, że do nucenia, do śpiewania, do podgwizdywania i takich wspaniałości dziś na naszym budzikowym torcie będzie sporo. Rzecz jasna, czerwone gitary na budziku 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Oczywiście tej historii odległej, ale nie tylko, bo i będziemy przybliżać fakty sprzed ponad 100 lat, ale również te sprzed niespełna ćwierćwiecza. No to przypominamy sobie wybrane wydarzenia z 2 października. W 1911 roku w Warszawie zorganizowano kursy przemysłowo-rolnicze, które następnie przekształciły się w Wyższą Szkołę Rolniczą. Przypomnijmy, że od 1918 roku została ona upaństwowiona i przybrała nazwę Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, obecnie oczywiście SGGW. 75 lat temu miała miejsce kapitulacja Helu, gdzie walki trwały od 1 września. Również 75 lat temu zmarła Zofia Szlenkierówna, pielęgniarka, absolwentka londyńskiej szkoły pielęgniarek, a 16 lat temu zmarł Jerzy Binczycki, wybitny aktor i reżyser, no, przez wiele lat związany z Teatrem Starym w Krakowie, a milionom Polaków znany z roli Bogumiła Niechcica w filmie Noce i Dnie. Zmarł 16 lat temu Jerzy Binczycki. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a w muzycznym trójkowym kalendarium, a to będzie się działo to już za niespełna godzinę. Na razie między nocą a dniem czasem przychodzi sen. Nie czuję, że rymuję. Za chwilę pan od pogody. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Wstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Deszcz, deszcz, Sen i Edyta Bartosiewicz. Minęła 4:30. Czas na, powiedzmy sobie, nieco zaspanego pana od pogody. Pogodnie dziś tak, ale właściwie tylko na wybrzeżu, Warmii i Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. Tam możliwe większe przejaśnienia. Południe i zachód Polski pod wpływem napływającej z zachodu polarnomorskiej masy powietrza. Nad pozostałą częścią kraju zalegać będzie chłodniejsze i bardziej suche powietrze kontynentalne. No i ranek, ciepły, ale mglisty. W dzień pochmurno-deszczowo przejaśni się na północnym wschodzie. Wiatr słaby, wschodni i południowy, ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali. A na termometrach w ciągu dnia od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 16 w centrum, do 18 na Dolnym Śląsku. No, przyjemny początek października. Dla ciebie gra twoje radio. Tak jest. To dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, gra twoje radio. I to jednocześnie z naszego budzikowego budzikowego alfabetu. Na B to za chwileczkę będziemy podsumowywać i zapowiadać, ale wcześniej jeszcze zachęcać państwa, mam nadzieję, nienachalnie do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No jeśli z każdą minutą, miejmy nadzieję, nas coraz więcej, nas Polaków, to rzecz jasna tych informacji drogowych i pogodowych nie powinno zabraknąć, ale tak by pozostali kierowcy dojeżdżający wcześniej rano do pracy byli jeszcze lepiej poinformowani. Zachęcamy do tych wieści pogodowych, drogowych, oczywiście będziemy powracać, także tych z zagranicy, ale to wszystko w odpowiedniej porze, o zwykłej porze w budziku. A wracając do alfabetu na B, właściwie tak Edyta B. Bartosiewicz zaczęła ten nasz kącik, później Budka Suflera, to przed momentem, za chwilę Brodka, ale wcześniej jeszcze Big Day. inaczej. Wychodzisz nago na wiatr. Wychodzisz nago na spacer. Wychodzisz nago na świat. Wychodzisz całkiem inaczej. Wychodzisz nago na Polecam muzykę polskich artystów. Marek Niedźwiecki. Jadę miastem szybciej niż się da. pięciu smakach Monika Brodka na B z naszego budzikowego alfabetu. Pan Januszek ze Szczecinka z nami na 11 ranek mglisty. Na dzień dobry także pan Wojtek z Bielska Białej mówi wszystkim buongiorno. Ciepło siąpi koło Bielska, ale siąpi falami. Pan Jarek z Poznania o tym, że 14 na termometrze i również ranek mglisty. I pan Łukasz z Gliwic. Jak co dzień boksuje się z poranną rzeczywistością. No, z komputerka wprost z ekranu także pan Leszek o tym, że dziesiąteczka na plusie, a w lesie tak głośno, bo coś rośnie, że aż strach iść. Bardzo dziękujemy. Informacje z Kudowy i z okolicznych lasów. Pan Darek Będzin, a konkretnie Będzin Grodziec, melduje się za oknem jeszcze ciemno, podobnie jak u nas, i plus 9, no, za oknem na Myśliwieckiej dycha, lokalnie nawet do 11 stopni. Dzień dobry. Podsumowując także piosenkę dnia, wita się z nami pan Tomasz, świetna artystka na początek wspaniałego dnia. Pan Tomek mówi wszystkim dzień dobry, podpisuje na liście obecności się także pan Dariusz ze Starego Torunia. Bardzo dziękujemy za codzienną obecność i Toruń także w obecności pana Artura wspólnie z Budzikiem. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pani Aleksandra do Wrocławia. Śmiga sobie radośnie i pani Asia spod Konina, jak zwykle przepełniona optymizmem, co zresztą nam się udziela i nas bardzo cieszy. Nasza ulubiona 4:44 tak śmignęła, że to pewnie teraz na dzień dobry śniadaniowo będzie można się pooblizywać. Będzie słodko. Pewnie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej zadowolony. U pana Leszka cieplusieńko, też rowerkiem do pracy można 10 stopni powyżej zera. A myślę o panu Leszku ciepło, bowiem on jest wielkim fanem dżemu. Za 11:05. jak to zwykle baw. Za 5 minut piąta to u nas, a u pana Marcina za chwilkę Teleekspres i do Domciu z początku świata. Pan Marcin jak zwykle niezawodnie z antypodów pozdrawia z nieco pochmurnych, ale ciepłych zakątków Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy. Pan Maciej jak zwykle także Saigon pracuje, czuwa i przekonuje. Bardzo dziękujemy. Pani Ewa za Wielkiej Wody i pan Michał z nie tak odległych przecież Wysp Brytyjskich. Bardzo dziękujemy za obecność także przy internetowym radioodbiorniku. Ciąg dalszy korespondencji po godzinie piątej, po piątej także powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza także tego muzycznego, najświeższa prognoza pogody. Będzie rzecz jasna także prognoza pogody ta na najbliższe chwile, rzecz jasna na najbliższe dni ta optymistyczna, bo pan synoptyk wziął się w garść, a co miał do roboty, jak nie to właśnie. No i rzecz jasna także te gitarowe dźwięki. To przed godziną szóstą. Rzecz jasna państwa to ucieszyło. We wrześniu i w październiku. Ku uciesze wszystkich. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 2 października. Właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Studenci mówią, jak ten miesiąc pędzi. To już 2 dzień października. Czwartek, 275 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no obudzi się przed 7 dopiero. A zajdzie już po godzinie 18. Dzień coraz krótszy. Ten dzisiejszy potrwa nieco ponad 11,5 godziny. Haliny, Dionizego i Teofila dziś imieniny. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Za chwilę pan od pogody, ale wcześniej Manam. Manam coś do zagrania i zaśpiewania. Thank you. budzi, budzi mnie co rano. Ktoś krzyka, że już bardzo późno, mówi, mówi mi dobranoc. O, po co ty te zamieszania? O, dość już mam tego kochania. Dziękujemy za poradne sygnały od Państwa. Między innymi pan Darek właśnie wstaje i w podróż w Bieszczady. Przed nami ponad 400 kilometrów do zrobienia. Bardzo dziękujemy, że zabiera pan nas, panie Darku, właśnie ze sobą w te przepiękne bieszczadzkie ostępy. Pan Jarek także budził się, a budził się konkretnie przy ABC. Pani Beata także muzycznie podpowiada, cóż mogłoby znaleźć się dziś w budziku z samego rana. I jeszcze pan Gieniu też ze szpitalnego łóżka. Takie szycie. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Zdrowia, zdrowia. Obecny pan Paweł z Łosic i jak zwykle krótko i na temat słucham, lubię i pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, to od pani Beaty sygnał poranny. 9 minut po 5, czas na prognozę pogody.